कहा नहीं, क्योंकि ये तो कृष्ण के ही तो मानसा थी ना, और वहां से आया आवाहन, तो बिना किसी से कहे सुने ही, और ये चल गई। और चल गई कैसे? धीरे धीरे नहीं, मौज से नहीं, द्रुत गति से दौड़ी दौड़ी, बस वो अपने आप को रख नहीं सकी, ठहर नहीं सकी, चाल में धीमापन नहीं ला सकी, दौड़ी जितनी दौड़ सकती थी। तो जबलोल कुंडलाहा, ये बताते हैं कि दौड़ने में क्या हुआ, कि उनके जो कानों के कुंडल रहे वे सब के सब अत्यंत हिलने लगे। ये दौड़ने का चिन्ह बताते हैं, जबलोल कुंडला वो दौड़ी, अर्थात इतने जोर से गई कि उनके कानों के कुंडल हिलने लगे, हिलने लगे। और असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं, क्योंकि जड़ है, पत्थर है, उन जड़ों में रखा क्या है। तो गई और पहुंच गई जग में है, यत्र सकांत, जहां पर वो कांत, कांत स्वामी, अपना प्रियतम, प्रियतम एक भगवान ही है भला, पर संसार में कोई प्रियतम उत्तम कांतवान तो है नहीं। ये सारी हम लोगों ने न मालूम किस किस को कांत बना रखा है। स्त्रियों के कांत नहीं होते हैं, पुरुषों के भी कांत होते हैं, हम सब लोगों को न मालूम कितने कांत हैं, पता नहीं है। तो वे असल कांत के पास जा पहुंची, तो बोले जा पहुंची, एक एक गई, अलग अलग गई, तो घर के काम काज को संभाल के सहेज के गई होंगे ना, प्रश्न हुआ ये, सहेज के गई होंगी कि ऐसे आप कहते भाग गई, तो कैसे भाग गई। अरे बोले सुना नहीं, तो कृष्ण गृहित मानसा थी, मुरली की ध्वनि सुनते ही भागी। तो भागी क्यों, क्यों भागी, समुत्सुकाहा, समुत्सुकाहा, श्री कृष्ण से मिलने के लिए परम उत्सुक थी। ये साधक का रूप होता है, ये उनके विशेषण है, इसलिए ही तो मानसा समुत्सुका, ये बताते हैं उनकी स्थिति को, समुत्सुका, ये इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए कि जहाँ मिलने की बात किसी रूप में भी आई, इनको और कुछ सूझा ये नहीं, तो क्या किया, बताते हैं काचित दोहन क्या, दोहन हितवा, कुछ गोपियां गा दे रही, बहुत दूर रही, हर हाथ में दूर रही, नीचे बर्तन रखा है, दूर रही और मुर्री की ध्वनि कान में आई, कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, वो जो थी वो बस दोहन हितवा, दूहना छोड़ करके भागी। कहाँ भागी, जिधर से वो वेणुनाद आया था, अभी यू हो इस वेणुनाद की ओर लक्ष्य करके वो भागी, तो दूहने वालों के दस, और कुछ गोपियां दूह लाई थी, उन्होंने दूध को चूल्हे पर रख दिया था औटाने के लिए। अब जहां यह आह्वान आया, अब औटावे कौन, तो जैसे दूध दूसरे भागी, ऐसे चूल्हे पर रखे ही दौड़ी, चाहे उफंजा जल जा। ये जब तक जगत की स्मृति रहती है ना महाराज, तब तक भगवान का आवाज नहीं सुनते हम, जब भगवान का आवाज उसने सुना, सुनते जगत की स्मृति को भूल गए। साधना का ऊंचा स्तर ये, जगत को याद रखते हुए हम जो भगवान की ओर जाते हैं, ये भगवान की ओर जाते नहीं, जगत में रमते हैं भगवान का नाम लेकर, उसी जगत में रमते हैं, उसी की स्मृति रखते ना, कि जहाँ भगवान का आह्वान कान में सुनाई दिया, जगत भूल गया। तो दूध भूल गई दुहकी, और दूध को भूल गई चूल्हे पर। अरे भाई और कुछ कर रही थी, बोले एक तो हलवा बना रही थी, कुछ गोपियां जो थी वो हलवा बना रही थी अपने घर वालों के लिए, तो हलवा बना रही थी, हलवा तो उतार देती, बोले उतार देती कौन, उतारने का होश रहता है तब ना अनुद्वास्यू बिना उतारे भाग गई जल जाए हलवा। ये साधक की स्थिति होती है जब भगवान का आवाहन सुनता है साधक, उस समय जगत की ओर देखता नहीं, बुद्ध ने नहीं देखा, जो प्रेम के साधक रहे थे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा, जरा सा एक बार श्री पुत्र ने जोर देखा फिर मैं मोड़ लिया भाग। इस प्रकार से हलवे को उतारे बिना ही चूल्हे पर छोड़े भाग गई। बोले ये तो अपना अपना काम था, कोई दूसरे का कोई काम करती हूँ तो बोले ये भी हुआ। परिवेश तत्वा परोस रही थी, घर वालों को भोजन परोस रही थी, बोला तो सभ्यता होती कि परोसना का काम पूरा करके जाती। बोले ना पूरा करे कौन, कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, पूरा करे कौन, वो तो दूसरा काम पूरा करने के लिए चली छोड़ गई। चले भाई खैर ये तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, कई कई बच्चों को दूध पिला रही थी तो शिशुन पयपायंत्य, शिशुओं को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के भाग गई, शिशु रोते रहे। और काचित पटील शिशु संत्या, कुछ अपने पति की सेवा कर रहे वो भी भाग गए। अब इसका उल्टा अर्थ कोई ले लेगा ना तो वो तो भूल में जाएगा, ये लौकिक अर्थ नहीं है, पर ये पहले की बात याद रखने की, ये परम उच्च साधना की बात है जहाँ जगत नहीं रहता, तो इसलिए आज इसमें आई ये बात। कभी राज पंचायत आई सुनेंगे तो मालूम होगा, पतियों की बात याद जलाई जो साधारण स्त्रियों के लिए होती है, भगवान ने कहा जाओ सेवा करो। और कुछ बोले अपने खा रही थी, इतना तो स्वार्थ होता है, ये खाता आदमी तो बोले खा के चले। असनंत भोजनम अपास्य, कई भोजन करती हुई थाली पड़ी रही वहीं पर। और बोले महाराज और क्या क्या हुआ, अन्य लिम्पंत्य समिजंत्य, कुछ जो थी वो अंग राग लगा रही थी, तो कुछ उपटन लगा के नहा रही थी, उपटन लगा के नहाना था, उपटन लग ही रह गया, उपटन उपटन कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसे ही लगा रह गया और छोड़ चली। और कुछ काजल डाल रही थी नेत्रों में, का लोचने अंजंत्य, एक आंख में काजल पड़ा दूसरे रह गया, ऐसे ही छूट गया है। तो काचित व्यक्तस्त वस्त्र आभरण कृष्णांत कन्यू है, पहन रही थी चोली और सोचा जो ओढ़नी है सिर पर डाल दिया, उनके कपड़े पहन लिए और हाथ का गहना पैर में पहन लिया, कान का गहना उंगली में डाल लिया, पता ही नहीं ना ये गहना है कि क्या है। तो बस व्यक्तस्थ वस्त्राभरण कृष्णांत कम यही, उल्टे सीधे गहने कपड़े पहन करके विचित्र श्रृंगार हो गया। गोविंदाभ का आत्मान, गोविंदाभ का आत्मान, गोविंद ने इनके अंतकरण को हरण कर लिया। ये कभी सौभाग्य हो कि हमारे मन को भी भगवान हरण कर ले, हरण कर ले चुरा लें तो भी क्यों चुरा लें। बस यहाँ यही एक बात है समझने की, हम ये कामना करें, हम इच्छा करें कि हमारा मन गोविंद ले जाए, तो गोविंद लेने को तैयार बोले ले तो जाएंगे, पर भाई कब ले जाओगे, बोले जब तुम मन को हमारे लिए खाली करके रखोगे तब, इसमें भरा हुआ बोझा हो कौन उठा के ले जाए उसको, हम मन को हम तो करके ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे तुम्हारे मन को,